Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustine te, et vigila te mecum, nunc vid ebitis orbam, quae circundabit me. Vos fugam capietis et ego vadam immolari pro vobis. Ecte approbinquator, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Vos fugit